miksy dla was DJ Lapiforce. Kotku, rozpinaj spodnie i nie unikaj mego wzroku. Daj go podtrzymać, nim zanurzę się głęboko. Język wyginam, żebyś poczuł samą rozkosz. Wiem, że skończysz zanim minie sekund pięć. To seks maski, siła usta szybsze niż popka pięć. Wiem, że każdy z was chce zbadać moje gardła. Stetoskop swój wyciągnij, patrz na mnie popwarto. Chcesz z Masti walentynki się zabawić? Pokaż więc, czy jest długi, ja chcę się nim dławić. Jak słuchasz Multiego, to skończ go, tu się przestań. Dzisiaj coś lepszego ma dla ciebie seks masterka. Usta otwarte i już czeka mokra na kolanach. Ślinka cieknie, mogę tak do rana. Głębokie gardło, gardło głębokie. Gardło, gardło głębokie. Gardło, gardło głębokie. Mocniej, aż przestanę krzyczeć baby. Potem mów do mnie jak do Linki Master Swaley. Na walentynki nie zabieraj mnie do kina. Szybciej go wyjmuj, bo ja już się tu wypinam. Nie boję się na ostro, choć paznokcie kruche mam jak lustro. A jeden więcej kosztował niż marczyńskiego futro. Złap mnie za włosy i ruszaj z całych sił biodrami. Włączę snapa, w końcu nie jesteśmy sami. Cała Polska patrzy i pragnie masti jeszcze bardziej. Moje usta rozbudzają waszą wyobraźnię. Jak słuchasz Multiego, to skąd go tu się przestań. Dzisiaj coś lepszego ma dla ciebie seksmasterka. Usta otwarte i już czeka mokra na kolanach. Świnka cieknie, mogę tak do rana. Głębokie gardło, gardło głębokie. Gardło, gardło głębokie. Gardło, gardło głębokie. Chcesz swoją walentynką? Gardło, gardło, gardło. Głębokie gardło, gardło, gardło. Głębokie gardło, gardło, gardło. Głębokie gardło, gardło. Głębokie gardło, gardło, głębokie. Gardło, gardło, głębokie. Gardło, gardło, głębokie. Gardło, gardło. Oh,

klubie niezła akcja. Klubowitów integracja. Różni ludzie, różne miasta, ta społeczność się rozrasta. To uczucie fantastyczne, czuć ciśnienie akustyczne. Poczuj pozytywne skutki, łam bariery, olej smutki. Po co chodzić, można latać.

moją duszę, to wiem. Lecz kiedy rzuci to i jak odpowiedz mi i pamięcią sięgam wstecz do tych scen, gdzie pięknie pachnie ten krzak. O jak smakuje mi, więc odpalam to. Co to? Ma wychowana znów. Odpalam to. Co to? Ma wychowana. I tylko proszę o jedno. Zalegalizujcie zioło. I tylko proszę o jedno. Niech ten, kto zakazał palić teraz jedno. Ma lichuana, ma lichuana, ma lichuana. Put shines up for Detroit. Put your hands up for Detroit. Do you?